NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is iets gestegen. Het zijn er nu ruim 1100, bijna 50 meer dan gisteren. Het aantal patiënten op de intensive care is iets gedaald. Gisteren was er ook een lichte stijging van de ziekenhuiscijfers. Het RIVM heeft nog altijd grote achterstanden bij het verwerken van de besmettingscijfers. De koepelorganisatie van GGD's meldt dat bij de testlocaties hun maximale capaciteit is bereikt. Bij een schietpartij in de Duitse stad Heidelberg zijn 4 mensen gewond geraakt. Een van hen is in levensgevaar. Een man opende het vuur in een collegezaal van de Universiteit van Heidelberg. Hij zou een aantal geweren bij zich hebben gehad. De dader is dood. Hij zou zichzelf van het leven hebben beroofd. Het was vermoedelijk een student. Waarom hij begon te schieten is niet bekend. En de Belastingdienst stuurt voorlopig geen aanslag naar burgers met spaargeld of beleggingen. Het kabinet moet eerst bekijken wat de gevolgen zijn van een recente uitspraak van de Hoge Raad. Die had onlangs een vernietigend oordeel over de spaartax. Mensen werden te hoog aangeslagen omdat de Belastingdienst rekende met een fictief rendement. De teruggaafoperatie kost mogelijk miljarden euro's. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file in het zuiden van het land op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Gratum. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. Staat een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. En dat is ook de oorzaak van de file op de A2 wat noordelijker bij knooppunt Empel. Daar is ook één rijstrook dicht. Vanaf Veghel is de vertraging richting Utrecht een kwartier. En op de A4 Den Haag-Rotterdam ook een korte file tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Daar moet je rekening houden met 10 minuten op onthoud. NPO Radio 1. EO. Thijs van den Brink. Geld of je leven? Goedemiddag. Het is een slechte combinatie. Werken en verslaafd zijn. Dat vertelde politiek verslaggever Frits Wester nadat hij was afgekikt. Er is altijd alcohol, er is altijd drank. En het kan heel lang goed gaan en nog heel gezellig zijn. En op een gegeven moment wordt het te veel. Je drinkt het als een limonade. Hoeveel dronk je, Frits? Een derde liter wodka dronken en 6-7 glazen wijn. En dat is echt veel te veel. Thuiswerken is een extra risico voor mensen die met een alcohol- of drugsverslaving worstelen. Hoe moeten werkgevers daarmee omgaan? Daar gaan we zo over praten. Geld of je leven? Maar eerst praten we over de situatie rond Oekraïne. Well, basically we have to decide whether we want to deter a war. If not, then we have to use another means. Dat zei de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken bij aankomst in Brussel voor overleg met zijn Europese collega's over de Russische dreiging tegen Oekraïne. Op de agenda staan ook mogelijke sancties tegen Rusland als dat land een oorlog begint. Maar welke sancties zouden Poetin echt pijn doen? En zijn sancties überhaupt een effectief middel? Ga ik over praten met Ruslandkenner en journalist Hubert Smeets en met hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, Steven Brakman. Goedemiddag allebei, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Meneer Smeets, stel Wopke Hoekstra, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, belt u voor advies over welke sancties hij in Brussel zou moeten voorstellen om Poetin onder druk te zetten. Wat zou u hem aanraden? Dan zou ik hem aanraden om de sancties wat meer te richten op het bedrijfsleven rondom Poetin en om de staatsbedrijven van Rusland. En niet bang te zijn voor de pijn die dat in Nederland gaat doen. Want ook veel Nederlandse bedrijven zullen dan last krijgen van die sancties of van de tegensancties die Rusland zal afkondigen. Tot nu toe zijn wij toch vooral bang voor onze eigen portemonnee als het gaat om het formuleren van de sancties. Ja, we willen best sancties, maar dan geen sancties die onszelf pijn doen. Zegt u, je moet het internationale bankverkeer rond Poetin afsluiten? Dan doe je hem echt pijn? Nou, als je wat gaat doen met die banken en meer dan wat we nu doen. Hè, nu hebben we allemaal kredieten hebben we aan een touwtje gelegd, maar echt een brede sanctie tegen de Russische staatsbanken zijn niet, dan doe je wel pijn, ja. En wat is dan het effect, denkt u? Het effect is dat veel van de Russische staatsbedrijven problemen krijgen met het financieren van hun investeringen, met het financieren van hun export en van hun import. En dan gaan ze allemaal bellen met Poetin en zeggen ze hou ze op daar in Oekraïne. Nou, dat denk ik niet, want voor een deel zijn deze staatsbedrijven ook deel van het regime. Ze zijn steunpilaren van het regime. Maar het is niet zo dat Poetin onze lieve heer is in Rusland. Hij moet het ook hebben van zijn steunpilaren. Hij heeft mensen nodig om zich heen die ook profijt hebben van het regime en niet alleen maar last. Ja. En kan je Rusland dan nog verrassen met dit soort sancties? Of zien ze dat van kilometers ver aankomen en hebben ze lang een oplossing bedacht? Ja, ze zien het van kilometers aankomen. Sinds 1917, de oktoberrevolutie in Rusland, heeft dat land eigenlijk nooit niet onder sancties geleefd. Okay. In 1996 is Rusland door de Amerikanen toegelaten als een van de favoriete handelspartners. Dat is dan een, je zou kunnen zeggen, een gelijkwaardige positie ten opzichte van de Verenigde Staten. Maar in 2012 waren er al de eerste sanctiepakketten in de Verenigde Staten vanwege de zogenaamde Magnitsky Act. Oh ja. Dat is een pakket sancties die is afgekondigd naar aanleiding van de mysterieuze dood van een boekhouder van een Amerikaanse investeerder in Rusland. Dus ze zijn eraan gewend, zeg je? Ze zijn eraan gewend. Ja, ze weten eigenlijk niet anders. Meneer Brakman, stel we gaan sancties doen. Hoe belangrijk is het dan dat we dat bij de hele wereld tegelijk doen? Dat is heel belangrijk. Dus ik wist trouwens niet dat Rusland eigenlijk altijd al met sancties te maken had gehad. Dat is wel interessante informatie. Nee, maar wat de les van de geschiedenis van sancties is eigenlijk dat het niet werkt. Dus Het is belangrijk. Nooit. Dat we doen het al sinds 1917 en het heeft nog nooit gewerkt. Ja, maar het werkt niet. Kijk, het effect van sancties is inderdaad dat over en weer producten duurder worden. Dus vooral consumenten en bedrijven hebben daar last van, nodig hebben. Nou, daar zit dan een sanctie op. Dus het maakt het allemaal duurder, moet je iets anders zien te bedenken. Maar die sancties mislukken vaak, omdat de min of meer succesvolle sancties die voldoen aan een paar voorwaarden. Dus je moet een heldere eis hebben. Nou, dat zou in dit geval het geval kunnen zijn. Hè. De troepen moeten weg aan de grens van Oekraïne. Ja. Je moet een land volledig kunnen afsluiten. Nou, dat is problematisch. Dus ik kan me voorstellen dat Europa en de Verenigde Staten eensgezind optreden tegen Rusland. Maar wat gaat China doen? Wat gaat India doen? Ja, die gaan wat niet gaan meedoen, andere landen doen? Die gaan niet meedoen. Die gaan toch? Denk ik niet meedoen. Nee. Dus dat maakt het al heel problematisch in dit geval. En is het dan ook klaar? Zegt u dan heeft het al geen zin meer? Dan kan je beter stoppen, want anders doen ze gewoon zaken via China. Nou ja, dat doe je elkaar wel pijn. Dus ik denk dat het effect dan is dat je elkaar pijn doet. En het doel zou kunnen zijn dat je in gesprek raakt. Dus dat beide partijen zeggen van, nou ja, dit leidt tot niks. Hè. Dus Rusland kan de gaskraan dichtdraaien. En wij kunnen de toegang tot financiële stelsel stopzetten. Dat kan, maar dan doe je elkaar pijn. Ja. Maar dat leidt tot niks. Dus de voorbeelden van sancties die goed lopen, die zijn er niet. En eigenlijk, ja, of je moet militair ingrijpen. Er zijn voorbeelden van. Hè. Denk aan Reagan in Panama of met Saddam Hussein. Ja, maar hebben we geen zin in, hè? Voor afgekomen. Daar hebben we geen zin in. En dan moet je toch aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Dus dat is eigenlijk de les die je leert. Ja, minister Smeets, u had eigenlijk tegen Hoekstra moeten zeggen... doe het niet, want het helpt niet. Je kan het al vanaf 1917 proberen, het werkt niet. Ja, ik ben geen kenner als het gaat om de geschiedenis van het sanctiebeleid in het algemeen. Maar feit is wel dat de Russische economie voor een heel groot deel afhankelijk is van de export naar Europa. Dus ook als China niet mee zou doen? China doet natuurlijk niet mee en India ook niet. Maar het geld in Moskou wordt grotendeels, merendeels verdiend in Europa met de export van olie, gas en andere grondstoffen. Ook wel steeds meer aan China. Maar Europa blijft de belangrijkste handelspartner voor Rusland als het gaat om de exporten. En daar kan je in ieder geval een signaal geven. Maar ik geef toe, het is vooral een politiek wapen en niet echt een economisch wapen. Nee, want wat stel dat we dat doen? Nee, maar daar ben ik het. Sorry, mag ik? Ja, meneer Brakman, gaat u gang. Toevoegen. Kijk, dat is denk ik, daar zijn we het over eens. Dat de kosten nemen toe en we kunnen elkaar het lastig maken. Het punt is, en dat geldt ook voor de sancties die op dit moment actief zijn. Hè, dus denk de sancties die ingesteld zijn nadat Rusland de Krim bezet heeft. Die doen pijn, over en weer, heel vervelend. Maar ik heb niet het idee dat de afgelopen jaren Poetin van mening veranderd is. Dus in die zin helpt het niet, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, nee, we kunnen elkaar pijn doen, economisch. Maar dat het nu helpt om een dictator, hè, dus denk aan Noriega in Panama of Saddam Hussein destijds in Irak. Dat lukt niet. Nee, dat ben ik eens met die Irakman. Maar een van de problemen, een van de dingen die je daarmee zou kunnen bereiken, is dat je gehoor geeft aan een wens die heel erg in Oekraïne leefde. Wat opvalt is dat we de afgelopen weken alleen maar over Rusland praten en over de verhoudingen tussen Rusland en de Verenigde Staten en een klein beetje over de verhouding tussen Rusland en Europa. Maar we hebben het niet over Oekraïne. In Oekraïne is er echt een groot verlangen dat Europa die sancties verder aandraait. En ja, dat lijkt mij ook een politiek signaal wat je serieus moet nemen. Dan doe je het als bij wijze van steun, niet omdat het helpt. Ja, dat zou kunnen. Overigens, die sancties die afgekondigd zijn tegen... kunnen doen? Ja, Ik luister. Nou, ik zou het niet handiger kunnen doen. Dat ze over en weer dreigt met sancties. Dus wij kunnen Rusland dreigen met... We ontnemen jullie de toegang tot het financiële stelsel. Rusland die dreigt ons dan weer. Dat je op die manier elkaar een beetje klem zit. En zegt van oké, nou de oplossing is nu... toch aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Maar nu in plaats van echt concreet sanctie... Nu ben ik roomser dan u, meneer Brakman. Want dat is wat eigenlijk steeds gebeurt. Hè? De Verenigde Staten heeft nagedacht over het afkoppelen... van het Russische banksysteem van SWIFT. Hè? Het internationale betalingsverkeerssysteem. Daar willen de Europeanen niet aan, want dat doet... bij ons pijn. Mm-hmm. En nu heeft Biden gezegd... nou, misschien dat ik het Russische banken voortaan verbied... om zaken te doen in dollars. Of dat kan ik helemaal niet beoordelen. Maar dat zou een signaal kunnen zijn. Maar ook of dat gaat helpen, weet ik niet. Dan gaan we misschien olie in yuans afrekenen. Het is heel gecompliceerd. Dat is zeker waar. Meneer Brakman, nog even uit het verleden en andere landen. Kunt u een voorbeeld noemen van sancties ten opzichte van een land... die succesvol waren, waarbij we een land echt op de knieën kregen? Nou ja, ik noemde net Saddam Hussein. Dat is tot op zekere hoogte succesvol gebleken. Hè. Dus dat werd in één keer ingevoerd. En het was ook wel duidelijk wat er gedaan moest worden. Uiteindelijk is het toch militair ingrijpen noodzakelijk geweest. Nou, ik denk dat eigenlijk de meest succesvolle sanctie... is misschien nog richting Iran geweest. In verband met het kernwapenprogramma. Dat daar wel echt druk uitgeoefend is... dat Iran op een gegeven moment eieren voor haar geld koos. Okay. En het kernwapenprogramma ook afgeschaald heeft. Ik denk dat dat eigenlijk een redelijk succesvolle sanctie is. En hoe kwam het dat het daar wel werkte? Omdat het voor onszelf misschien niet zoveel consequenties had? Dat zal een rol gespeeld hebben. Maar ook omdat het vrij, zeg maar... Het was een heldere eis. Hè? En het werd ook Iran werd in feite volledig afgesloten. En dat helpt. Ja. Dus dan krijg je een land op de knieën. Dat het kosten met zich meebrengt. Wat ik begreep destijds. Ook medicijnenexport van ons richting Iran. Die werden beperkt. Nou, dat is natuurlijk voor de Iranse bevolking een drama geweest. Ja, ja. Die hadden echt een tekort aan medische spullen. Ja, dat is echt het probleem hè, bij alle sancties. Wij in het Westen proberen altijd te zeggen... we willen niet de gewone bevolking treffen. En als je de gewone bevolking niet treft... Dan hebben die sancties over het algemeen weinig zin. Dus misschien is het veel beter. Dat was de vraag aanvankelijk aan mij. Wat moeten we Hoekstra actief adviseren? Ja, ja. Nou, gewoon misschien om de Zuidas op slot te gooien. Voor de Russische, Zuidas? Ja, voor Russische oligarchen. Ah, op zo'n manier. Ja, die hier hun bedrijf registreren. Gebruik maken van Nederlandse advocaten, notarissen. Als het spannend wordt. En ze in een civielrechtelijk conflict gaan. Ja. Bij Nederlandse rechters hun gelijk proberen te halen. Misschien helpt dat meer dan een generieke sanctie betreffende het gehele Russische betaalsysteem of wat dan ook. Even zijn oud-collega's bellen en zeggen, jongens, doe even niks voor Rusland. Ja, verdomd, hij kent ze ook. Ja, hij kent ze nog. Ja, dat kan zo. Ja. Nou, ik ben toch meer voor de saaie oplossing. Om aan tafel gaan zitten en met elkaar praten. Oh ja, heel saai. Ja, dan zullen de Oekraïners echt mee aan tafel moeten. En dat willen de Russen niet. Dus dat is al het eerste probleem. Nee. Nou goed. Goed dat Hoekstra niet belt, want hier wordt hij niet wijzer van. Toch ga ik jullie hartelijk bedanken. Hoogleraar internationale economie Steven Brakman en Ruslandkenner Hubert Smeets. Geld of je leven. Witte wijn bij de lunch, een biertje na een vergadering of tussendoor even blowen. Nu we massaal thuiswerken is het makkelijker om onder werktijd verdovende middelen te gebruiken. Hoe herken je signalen als je elkaar niet fysiek ziet? En wat kun je als werkgever doen om verslaving te voorkomen? Ga ik over praten met Saskia van der Zee. Na haar eigen alcoholverslaving helpt ze nu anderen met haar bedrijf Happy Sober. En met Harry Rienmeijer, zijn bedrijf Trafiek, adviseert werkgevers. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Te zijn. Meneer Rienmeijer, hoe groot is het probleem in Nederland? Weten we dat? Voor een deel. We weten dat we ongeveer zo'n 1,3 miljard per jaar weggooien... als het gaat over het probleem rondom alcohol op het werk. En een deel daarvan is ziekteverzuim, ongeveer een derde. En een tweederde is productiviteitsverlies. Oké, doordat mensen drinken zijn ze minder productief... en dat kost de 800, 900 miljoen? Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Maar dan hebben we het alleen over alcohol. Ja, okay. Dan hebben we het nog niet over drugs. Nee. We hebben het ook niet over medicijnen. En wat daar ook niet is in meegenomen zijn... zeg maar de gevolgen als het gaat over bedrijfsongevallen. En in Nederland is het nooit echt goed onderzocht. Maar in Europa dan weten we wel dat zeg maar tussen de 15% en 30% van alle bedrijfsongevallen... verbonden zijn of gerelateerd zijn aan alcohol. Dus je kan discussiëren over of dat veel of weinig is... maar het is in ieder geval een probleem. Ja, ja. Zeker weten. Saskia, merk jij dat het drukker is in deze tijd... sinds we thuiswerken met z'n allen? Ja, de afgelopen anderhalf jaar heb ik absoluut een toestroom gezien van cliënten in mijn praktijk. Dat heeft er met name denk ik ook mee te maken dat we gewoon toch de hele tijd thuis zitten. Dat de grens tussen werk en privé weg is. En waar we vroeger aan het einde van de dag de fles open trokken, wordt die gewoon nu eigenlijk gewoon eerder opgetrokken. Ja, en melden die mensen zichzelf bij jou of worden die gestuurd door een werkgever? Beide, allebei. Ja, soms dat mensen het zelf merken aan zichzelf. Dat ze gewoon toch wel vastlopen. Ja, ja, okay. En dat er echt in komt. En ook werkgevers. Ja, ja. Die melden zich. Ik heb me laten vertellen dat jij voornamelijk verslaafden begeleidt die een behoorlijk goede baan hebben. Kun je ons meenemen op een werkdag van zo iemand? Wat gebeurt er dan? Ja, nou ja, goed. Die zitten dus eigenlijk volledig achter hun scherm. En die gaan van de ene meeting in de andere meeting. En wat ik net aangaf, waar dus voorheen aan het eind van de dag de fles open gaat, wordt dat nu eerder opengetrokken. Maar dat doe je dan niet als Teams of een andere lijn openstaat, maar dat doe je even 5 minuten tussendoor. Dan ja, maar dat glas staat natuurlijk gewoon naast je scherm. Ja, dus dat zie je toch niet. Dat heb je niet in de gaten. En je doet nog even een make-upje op je gezicht en je glosje op je lippen en je zit er weer spik en span bij. En zo'n meeting, dat duurt misschien een uur, anderhalf uur. Ja. En dan is het glas gewoon nog steeds binnen handbereik. Ja, en het is gewoon echt makkelijker dan toen we elkaar fysiek zagen. Ja, de drempel is een stuk lager geworden. Hè? Dus dat, want er is geen sociale controle. Er is niemand die zegt, hey, wat doe jij nou? Nou ja, in sommige gevallen natuurlijk nog wel een partner thuis, maar ook niet altijd. Nee. En het sluipt er gewoon echt heel erg in. Ja. Ja. Jij hebt er best lang zelf mee geworsteld met een alcoholverslaving. Ja. Hoe ging je daarmee om in combinatie met je werk? Hoe deed je dat? Ik functioneerde op zich ogenschijnlijk nog best wel oké. Alleen aan het einde van mijn carrière daar werd het steeds lastiger eigenlijk om alle ballen in de lucht te houden. En werd het meest om afspraken na te komen, presentaties te geven, et cetera. Duurde het veel langer voordat ik herstelde ook weer van de dag daarop. En werd het van kwaad tot erger. Ja, want hadden je collega's het door? Wisten ze dat je een probleem had? Nou, ik functioneerde op het einde ook niet meer echt wat ze van mij verwachten. Dus daar werd ik wel op aangesproken. Ja. Alleen, ik ging daar meteen in discussie dat het natuurlijk niet aan mij lag. Maar aan de organisatie of aan andere collega's. Ja, want lukt het om het verborgen te houden? Naar mijn idee of wel, zeg je, ja. Ik deed goed mijn best, maar het lukte niet altijd. Ja, ik deed wel goed mijn best. Ik heb wel het idee dat ik het redelijk goed... ik kon redelijk goed liegen en bedriegen en manipuleren. Ja, ja. En dronk je onder werktijd ook of dat niet? Soms met lunches. En, ja, dat viel nog wel mee. Ja, als ik zo naar je luister. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ik had zelf nog de vraag opgeschreven. Is het eigenlijk erg? Of is het prima mee te vinden? Ja, kijk, er zijn heel veel mensen die er heel goed op gaan. Ik bedoel, ik heb het ook heel lang zelf volgehouden. Hoe lang is heel lang dan? Jaren? Ja, ik denk dat ik het echt wel de laatste 3 jaar... zat ik echt wel goed actief in mijn verslaving. En ging het vrij oké. Okay. Alleen ik werd wel vaker ziekmeldingen en dat soort zaken. Dus dat werd wel... Ja, het werd een steeds groter probleem. Ja, en wat het gewoon is, op een gegeven moment, alcohol is gewoon progressief. Dus je hebt ook steeds meer nodig om het gewenste effect te krijgen. En je denkt dat je alles nog alle ballen in de lucht kan houden. Maar je voelt van binnen gewoon van, ik ben gewoon niet meer happy. Ik ben niet meer blij. En dat gaat op een gegeven moment wel vreten aan je. En dan kan je nog alles ogenschijnlijk goed voor elkaar hebben. Maar dat, je merkt het zelf misschien wel als eerste dat het niet meer gaat. Ja. Voordat je omgeving het merkt. Ja. Ja. Harry, kan je zeggen van... je kan het eigenlijk wel doorhebben als werkgever, als mensen thuiswerken? Als mensen thuiswerken wordt het natuurlijk wel moeilijk. Maar waar het inderdaad om gaat, op het moment dat je merkt dat mensen te laat voor een meeting komen... Je ruikt het niet. Nee, je ruikt het niet. Nee. Dat geldt overigens ook voor heel veel andere middelen, behalve alcohol, dat je ze ook niet ruikt. Nee, maar je ziet het wel aan te laat bij een meeting aanschuiven. Misschien wat vaker de camera even uit. Rapporten die ze opleveren, die komen niet. Of er zitten fouten in. Dus er zijn zat signalen. Maar dat is ook op de werkvloer. Aanhaakt wat er net gezegd werd. Wat je ook wel merkt, is dat mensen het soms wel zien, collega's. Mm-hmm. Maar het niet melden. Omdat van, maar hij zit net in een scheiding. Makkelijk, hè? Ja. En weet je, een drankje. Zo erg is hij ook weer niet. Morgen, hij doet goed zijn werk. Dus er wordt ook heel veel met de mantel der liefde bedekt, wat dat betreft. Er wordt ook heel vaak niet aan de orde gesteld. En er is ook wel een soort taboe. Want dan moet ik als leidinggevende tegen iemand zeggen van, drink je misschien te veel? Nou, ja, of als collega. Of als dat collega. Dat is misschien nog wel moeilijker. Ja, nee. Ja, ja, zeker. Zeker. Ja. En dus daar moet je wel een drempel voor over. Wat deed jouw werkgever, Saskia? Wat ik net aangaf, aan het einde ging het gewoon bij mij niet meer goed. Dus ik werd aangesproken op inderdaad performance, die te wensen overliet. En daar werd ik heel erg op aangesproken. En ik ging dus juist, wat ik net ook al aangaf, ik ging juist heel erg de discussie aan. Want zij hadden nog steeds niet door dat het door alcohol kwam? Nee. Nee, okay. Nee, althans, dat denk jij ik was dus de enige, niet. Ja, jij was de enige die het wist. Ja. Dus ik werd met name daarop aangesproken. En wat net ook gezegd wordt, hè, die taboe die er gewoon heel erg heerst. En niet alleen natuurlijk in het bedrijfsleven, maar überhaupt. Zorgt er ook voor dat het natuurlijk best wel lastig is om de verdieping daarin te maken. Dus dat het heel erg gaat over dat je resultaten niet op orde. Ik werkte in een redelijk resultaatgerichte omgeving. Mijn targets niet haalde, et cetera. Dus daar werd het heel erg op ge... We hadden net over een werkgever die doorheeft of een collega die doorheeft. Moet een collega het zeggen, vind je? Nou ja, ik denk wel, als je het op een gegeven moment bespreekbaar gaat maken op een bepaalde manier. Dat is natuurlijk de vraag. Hoe doe je dat? Ja, ik denk als er echt wat meer aandacht was van, joh, weet je, hoe is het nou met jou? Even los van dat je resultaten niet op orde zijn, maar hoe is het nou met jou? Weet je, hoe voel je? Hoe zit je erbij? Maar had jij het dan verteld? In... Nou ja, goed, ik was er in die tijd was ik er gewoon niet zo heel erg goed aan toe. Maar ik kan me wel voorstellen, nu ik ook andere mensen daarin begeleid en help, dat het wel een manier kan zijn dat je wel bij iemand binnen kan komen. Ja, gewoon nadrukkelijker. Zorgen, het valt me op dat. Ja. Ik zie dit, gaat wel goed met je. Ja. Meneer Riemeijer, wat doet u? Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Je maakt het bespreekbaar, maar niet gelijk van, hey, drink jij te veel? Nee. Maar goh, ik zie dit of dit gebeuren. Wat heb je daar een verklaring voor? Waar komt het vandaan? En daarbij als bedrijf ook gewoon de mogelijkheden hebben om iemand hulp te bieden en dat ook kenbaar maken. Als wij samen met het bedrijf een alcohol, drugs en medicijnbeleid opstellen, is een van de onderdelen van een goed beleid is ook dat je nou hulp kunt bieden. Dat mensen uit zichzelf kunnen melden van, hey, ik heb ondersteuning nodig om minder te drinken of misschien wat te stoppen met drinken of iets anders. Maar dan zeg je, ik merk dat jouw rapporten niet op tijd af zijn. En oh ja, ik heb trouwens ook nog een bedrijf wat je kan helpen met afkicken. Nee, maar daarom is er zitten paar stappen tussen. Timing is belangrijk. En daarom begint het met ADM-beleid, waarin je die mogelijkheden... ADM, alcohol, drugs en medicijnbeleid. Ja. Sorry. Nee, maakt niet uit. En het begint dus daarmee. Het begint dat je gewoon een beleid hebt waar je door het hele bedrijf heen, jaar in, jaar uit, duidelijk maakt dat dit een probleem zou kunnen zijn, waar oplossingen voor zijn. Ja, het wordt wel druk, hè? Vorige week hadden we natuurlijk de hele week dat we allemaal in de gaten moesten houden dat er sprake kon zijn van misbruik in machtsrelaties. Daar moet de werkgever heel erg bedacht op zijn. Hij of zij moet ook bedacht zijn op dat mensen misschien verslaafd zijn. Ja, mensen zijn ingewikkelde personen. Ik denk dat er ook, weet je, het is een beetje tweeledig, hè? Ik bedoel, we leggen het nu heel erg bij de werkgever neer, maar ik denk dat de werknemer zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft, hè? Ik bedoel, er melden zich genoeg cliënten bij mij, hè, die gewoon ergens werken, maar die gewoon zelf merken dat ze vastlopen en dat ze het gewoon niet meer lekker draaien. Ja. En dan kan je het bij ook willen aangeven bij jou of bij een van jouw collega's, zonder dat het bij je werkgever meldt en dat je gewoon zelf mee aan de slag gaat, het probleem wordt opgelost. Ja, dat is het grote deel van mijn cliëntele. Die behoren tot die doelgroep, hè, die inderdaad gewoon zelf merken dat ongemak en inderdaad van het gaat niet meer zo lekker. En die gaan dus inderdaad middels coaching kijken hoe ze aan zichzelf kunnen werken en dan vervolgens dus ook weer betere presteren. Ja. En lukt dat jou om ze dan, zonder dat een werkgever het weet, van de alcohol af te krijgen? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, mensen. Je zegt het bijna alsof ik een domme vraag stel. Nou ja, goed. Kijk, de stap zeg maar om zelf in te zien van ik heb hulp nodig. Dan ben je al een ellend. Herken je het probleem. En dat is de eerste stap, denk ik, naar herstel en naar hulp. En dan is merendeel gewoon intrinsiek echt wel gemotiveerd om aan zichzelf te werken. En wat ga je dan doen? Ja, ik heb een uitgebreid coachingstraject waarbij ik inderdaad altijd start met een intakegesprek om een beetje een achtergrond van de cliënt in beeld te krijgen. Vervolgens eigenlijk alle leefgebieden na te gaan waar is ruimte voor verbetering. De triggers in kaart te krijgen, de interne, externe triggers. En vervolgens tot drinken. Ook wat zorgt ervoor dat je steeds dat glas nodig te hebben. Gesprekken kan je dan een heel eind komen? In gesprekken, maar ook gaan oefenen met een nieuw gedrag. Want het herstellen van een alcoholprobleem is uiteindelijk een gedragsverandering. Okay. En die verantwoordelijkheid die ligt dan ook vaak inderdaad bij de cliënt. Ja. Meneer Riemeijer, wat doet u om mensen eraf te helpen? Wij richten ons vooral op bedrijven. Hoe bedrijven kunnen helpen om alcohol, drugs en medicijnproblemen op het werk tegen te gaan. Het begint dus met een alcohol, drugs en medicijnbeleid wat eigenlijk uit drie delen bestaat. Voorlichting. Zorg dat je medewerkers weten waar ze rekening mee moeten houden. Want het grootste deel van de medewerkers wil helemaal niet onder invloed op het werk verschijnen. Nee, doe je niet voor je lol. Nee, dat doe je niet voor je lol. Het is erkend als ziekte ook, begreep ik, over het algemeen. Ja, dan heb je het over verslaving. Ja, okay. Maar de probleem is veel groter dan alleen maar de mensen die verslaafd zijn. Okay. Ja. We hebben het ook over mensen die de avond ervoor zaalvoetballen, 6, 7, 8 biertjes drinken en 's ochtends nog onder invloed op het werk verschijnen. Nou ja. Handhaving, hoe